الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ndugu zangu waislamu, muhadhara huu ni mmoja katika mihadhara tunaoifanya kila mwezi katika misikiti hii mitatu ambayo tunatoa durusi zetu, na mihadhara hii inakuwa ni mihadhara manhajia ya kukumbushana na kuhimizana kushikamana na manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake watukufu radhiyallahu ta'ala anhum. Mara kwa mara waislamu wanatakiwa wahimizane swala hili la kushikamana na manhaji hii adhim, manhaji hii ya haki, manhaji ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Na hii ni kwa sababu ya kwamba maduati wamekuwa wengi ulimwenguni, wala sio nchini hii, nchi hii peke yake, bali maduati ni wengi ulimwenguni na sio wote wa kweli, sio wote kwamba ni maduati wa haki. Kuna wengine si maduati wa haki, bali ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, duatun ila abwabi jahannam man ata'ahum qadhafuhu fiha. Kwa hiyo lazima watu waangalie ni kina nani maduati wa haki, ni kina nani maduati wa kweli, na kuwasikiliza katika da'wa zao. Vinginevyo ni kwamba mtu atapotezwa na huu, yani, mkurupuko wa maduati uliotokea sasa hivi ulimwenguni. Ndugu zangu, nikisema hivi ni kwamba wiki mbili zilizopita kulikuja mgeni mmoja hapa Mombasa ambaye anaitwa Salim Abdulrahim Barahian kutoka Tanzania. Mgeni huyu sisi hatukujua kama yuko hapa, bali tulirushiwa tu klipu zake na muhadhara wake aliyotoa, na muhadhara huu alitutaja baadhi yetu na kuelezea kwamba tumekuja kuvuruga, tumekuja kuleta taharuki kwa watu na kuwatoa wao katika sunna. Sasa ndio nikasema kwanza kwamba ni lazima watu waangalie maduati wa kweli ni wapi na maduati wa rongo ni wapi. Ni wapi maduati wa haki, ni wapi maduati wa batil, na ni ipi pia watu lazima wajue ni ipi da'wa ya haki na ni ipi da'wa ya batil. Kwa hiyo alipokuja huyu ni kiongozi wa jamaatu Ansari Sunna kule Tanga, Tanzania, ni kiongozi wao huyu. Na alipokuja tulivyorushiwa ile klipi yake ya muhadhara, akaeleza kwamba jamaatu Ansari Sunna wao manhaji yao ni kitab na sunna, bifahami salafil umma. Hivi ndivyo alivyoelezea mwanzo wa muhadhara wake, na kwamba walipokuja vijana waliosoma Saudi Arabia wakawatoa yeye na wenzake katika sunna, wakabaki vijana hao wanaleta vurugu nchini na kufanya mambo ya tabdii na tahdhib, kuwabadilisha watu na kuwafanya wengine mahizbi. Hawa vijana wamefanya hivyo. Sasa mimi nilihudhuria muhadhara wa ndugu yetu Abul Fadhil kule Tanga. Bahati nzuri nilikwenda kwa ziara ya jamaa kule, nikampigia simu akanambia mimi nina muhadhara wa kufanya raji kwa huyu kiongozi wa Ansari Sunna kwa muhadhara wake aliyofanya kule Mombasa. Basi mimi nikamwambia basi mimi nakuja kupata faida na kusikiliza muhadhara huo. Akafanya raji nzuri sana Abul Fadhil hafidhahullah, na kwa kweli ilikuwa ni muendelezo wa mihadhara ambayo ilikwisha tangulia. Si kwamba ni muhadhara wa kwanza, ule ilikuwa ni muhadhara wa pili au wa tatu wa miendelezo ya rudud alizomfanyia huyu kiongozi wa Ansari Sunna. Sasa hapa patakuja swali, ikiwa mtu atasema kwamba kwa nini mimi tena nafanya raddi tena, wakati tayari Abul Fadhil amemfanyia raddi, tayari ndugu yetu Abul Khattab amemfanyia raddi, kwa nini tena mimi nafanya raddi nyingine kwa mtu huyu? Kuna kitu gani? Pengine mtu atakuwa akijiuliza hivi. Mimi naweza nikajibu na sababu mbili au tatu kama sikosei za mimi pia kufanya raji. Sababu ya kwanza, hili jambo la raji ala al-mukhalif, hili jambo ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Jambo hili la raddi ni katika a'malu saliha, ambapo mtu anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala akifanya hivyo. Kila mtu akifanya raddi ni kwamba anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwamba kuna sababu nyingine ya kibinafsi. Kwa hiyo nia yangu, kama wenzangu walipotangulia kufanya raddi wamefanya amali njema, na mimi nia yangu ni kufanya amali njema hii, taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi dhalik falyatanafasil mutanafisun. Kwa hiyo hii ni moja katika sababu zilizonifanya na mimi pia nifanye raddi. Yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fi minhaj sunna, yakul wa kadhalik بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية فهذا إذا تكلم الإنسان فيه بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نسمع ذل كبينشا aliyekosea katika rai yoyote aliyoiona katika masala ya dini, aidha katika masala ya kiilmu au ya kimatendo, huyu mtu akimsema kwa elimu na kwa uadilifu na kwa kusudia nasiha, Allah subhanahu wa ta'ala anampa thawabu juu ya malengo hayo na nia hizo. La siyama idha kana almutakallamu fihi داعيا الى بدعه حسحس اكيوا يله anayezungumzwa anayesemwa huyu analingania kwenye bid'a fahadha yajibu bayanu amrihi linnas huyu ni lazima libainishwe jambo lake kwa watu fa inna dafa sharrihi anhum a'zamu min dafi sharri qati'i at-tariq. Sheikh Lisan anasema kwani kuzuia shari yake kuwazuia na watu jambo hili ni kubwa kuliko kuzuia shari za qati'i at-tariq mwenye kukata njia, jambazi au mkora. Kuzuia shari ya mtu namna hiyo ni kubwa, kuzuia ni hivyo ni jambo kubwa kuliko kuzuia shari ya qati'i at-tariq. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kwamba mimi nataka kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya maneno ninayoyasema, sina njia nyingine. Pili, sababu ya pili iliyonifanya pia na mimi nifanye raji ni kwamba maulama wakimfanyia radi mtu au mwana wa chuoni akimfanyia radi mtu, si kwamba wanatosheka na yule mmoja, bali kila mwenye uwezo, kila anayetaka anafanya radi. Said Qutb, kam alimin radda ala Said Qutb, maulama wangapi wameandika vitabu wakaandika rasail kumjibu Said Qutb. Al-Qardawi, maulama wangapi wamemjibu na kumrudi Al-Qardawi? Hawakusema anatosha tu, Sheikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah anatosha. Hapana. Ali Al-Halabi, wangapi wamemjibu katika rasail na katika makalati, maulama wangapi? Na wengi. Kwa hiyo haitoshi radi ya mtu mmoja, kwa sababu kila mmoja anataka kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa radi hizo. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, mimi nililetewa message personal hakadha, nililetewa message kutoka Tanga binafsi, na sababu ni kwamba nilipohudhuria muhadhara wa Abu al-Fadl hafidhullah, alinikaribisha mwisho tu dakika mbili tatu za mwisho, nikamwambia tayari umemaliza muhadhara, chakula hakipikwi na watu wawili, inapikwa na mtu mmoja. Akanambia la, kachumbari tu. Kwa hiyo ikabidi nije kachumbari tu juu ya chakula. Sasa nilipoanza kusema, nikaanza kusema kwamba jamaatu ansari sunna ni hizbiyun, ni salafiyun, kidogo tu nikaelezea kidogo tu maneno kama hivyo. Message ya kwanza nilioletewa ni kwamba unwani inasema Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah anamrudi Abu Hashim. Subhanallah, Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah anamrudi Abu Hashim aliposema kwamba jamaatu ansari sunna ni hizbiyun. Wakaeleza maneno mengi kwamba Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah aliulizwa kuhusu jamaati ansari sunna walioko Sudani, kuna watu ambao wanawafanyia rudud na kwamba wao si masalafi, wao ni hizbiyin wakadha wakadha. Sheikh Abdul Aziz bin Baz akafanya tazkia kwa jamaa tu Ansari Sunna iliyoko Sudan. Message ndefu nayo hapa, lakini tutamalizia wakati wenyewe ni mdogo. Kwa hiyo hiyo ni message ya kwanza nililotewa kwamba nimefanyiwa radhi na Sheikh bin Baz rahimahullah. Sasa mimi nataka kusoma hapa fatawa za maulama wakiwemo Sheikh Abdul Aziz bin Baz mwenyewe rahimahullah. Sisi hatusemi maneno kwa akili zetu, sisi ni tulabul ilm, sisi tufuata maulama, hatufuati akili zetu, bado sisi ni tulabul ilm. Hatubadiishi mtu, hatufanyi tahdhib kama wanavyodai, isipokuwa kwa maneno ya maulama. Kwa hiyo nitasoma hapa fatawa za maulama kuhusu hiyo Ansaru Sunna ya Sudan. Ndugu zangu, asli ya jamaati Ansari Sunna al-Muhammadiyya ni iliyokuwa kule Masri. Hii ndiyo asli ya jina hili, jamaati Ansari Sunna al-Muhammadiyya iliyokuwa kule Masri. Hii waanzilishi wake walikuwa ni salafiyun. Waanzilishi wa jamaatu Ansari Sunna al-Muhammadiyya ambayo ilianzishwa takriban mwaka 1345 min al-Hijra, sawa na mwaka 1926 takriban miladi, ilianzishwa jamaatu Ansari Sunna al-Muhammadiyya kule Misri. Waanzilishi wake ni kina Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah al-Muhaddith, Sheikh Abdul Razzaq Afifi. Hawa ni baadhi ya waanzilishi wa jamaatu Ansari Sunna. Muhammad Khalil Harras rahimahullah, hawa ni baadhi ya waanzilishi wa Ansari Sunna al-Muhammadiyya, na hawa walikuwa salafiyin ala aqida wa manhaji ahli sunnati wal jamaa hawa. Lakini baada ya miaka kadhaa michache tu mambo yakabadilika. Hawa Ansaru Sunna wa Tanga jina hili wamechukua kule, pia jamaatu Ansari Sunna iliyoko Sudani wamechukua jina hilo kule Misri, na walichukua baada ya kuharibika, baada ya kuharibika ile jamaa ya asli ambayo ilikuwa masalaf. Baada ya kuharibika, hawa ndio wakachukua jina hili, hawa Ansaru Sunna wa Sudani, Ansaru Sunna wa Tanga, wakachukua jina lile baada ya kuharibika ya kuondoka hawa masalafiyin. Sasa fatawa za maulama, fatawa za maulama zilizokuja kuhusu jamaati Ansari Sunna ya Sudan. Kwanza Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah قال الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن جماعة أنصار السنة يقول: هؤلاء نابتة نشأت وتحمست على غير هدى من ربها. الشيخ ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كما هي جماعة هوى لنابتة يعني أغمار في جانا ambao ni vijana, marika yao ni madogo, wasio na malengo mazuri. Vijana hawa ndio wamezuka na kupata hamasa wa usio kuwa mwongozo kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, hawakufuata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqal lam tasma' anna hadhihi aljamaa ay ansara sunna indaha ulama. Sheikh Albani rahimahullah anasema hutasikia kwamba jamaa hii Ansaru Sunna ina maulama. Haina maulama, ni vijana wadogo wadogo wasio na elimu ndio wamejiunga katika jamaa ya Ansari Sunna baada ya kuharibika. Hayo yote wanaosema maulama ni baada ya kuharibika, ya kuondoka wale salafiyin, amsala Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah al-Muhaddith. Sasa hawa wasema ni wanahamasa, hamasa za usio kuwa mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, suali aliulizwa: indana fi Sudan jamaa تدعو إلى المعتقد السلفي وتتخذ هذه الجماعة أميرا عاما لها وأمراء فرعيين ويلزمون أفرادهم بالطاعة لهذا الأمير فيلزمونهم بالطاعة له في الأمور الاجتهادية. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اليوليزو akaambiwa kwamba sisi Sudani kuna jamaa ambao walingania akida ya kisalafu na jamaa hii inafanya amiri kiongozi am kiongozi am ambaye yeye ndio anawaongoza wote wanaoshiriki katika jamaa ile kama Barahiani sasa hivi kule Tanga amir am. Halafu kuna maamiri wengine wadogo wadogo, kila mahali pana amiri wake. Mfano kila msikiti wao una amiri, kila si kismu yao kismu al-aitam ina amiri, wanafanya hivi. Halafu wanawalazimisha wale wafuasi wamtii huyu amiri katika mambo ya ijtihadia. Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah anasema al-jawab hadha at-tanzim la a'lamu laha aslan shar'iyyan. Tanzimu hii waliopanga amiri sio amiri am, amiri mwingine farii, amiri mdogo, kila mahali pana kiongozi na amiri, asema jambo hili silijui na asli yoyote katika sheria, halina asli yoyote katika sheria. Hadha tanzim alladhi dhakarahu sa'ilu la a'lamu lahu aslan shar'iyyan wal imara فإنما تقول لولي أمر المسلمين يسمع له ويطاع في المعروف لا في المعاصي. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما تنظمه اليوتاني يقويك معاميري هوا هي هين في جوي أسليوتك كشريع وميرنا ومغوزي ونقوى قوالي ومامي وإسلام خليفة وإسلام kiongozi wa Uislamu wote huyu yusma'u lahu anasikilizwa wa yuta'u wal fil ma'ruf anatiiwa katika mema la fil ma'asi. Na hii ndivyo ilivyo katika aya ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale watawala wa mambo yenu. عقيدتي على السنة والجماعة وجوب طاعة أولي الأمر نواجب وقمتي أولي الأمر أولياء الأمور حتى أتي وكفير ما دام إسلام هوانا ويزو حتى أتي وكفير لازم ومسكليزه لازم ومتيه في المعروف سكت كمعاف هو يونيكيونغوزي عام وإسلام سيبيو نبفاني أنصار السنة سيبيو wao wana amiri am, Barahiani ni amiri am, halafu wanafanywa bai'a kila mwaka wanamfanyia bai'a. Haya mambo yote hayamo katika sheria, hayana asli. Yakulu Sheikh bin Baz akimalizia fatwa yake, amma jamaa yajtami'un wa yaj'aluna lahum amiran yuti'unahu fima yaqul hadha ghalatun 'azim. Ama kundi la watu linaomweka amiri halafu wanamtii katika anayosema, hili ni kosa kubwa. Hii ni fatwa ya Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Sasa ile fatwa walioniletea sijui iko wapi, sijui wameitoa wapi, sijui ni ya kufanya fanya, maanake hawa ni dajjalun kadhabun, hawa ndio asili yao urongo, mahizbi asili yao ni urongo. Kwa ile fatwa bila shaka ni fatwa ya urongo, au ni fatwa ile ilitokea wakati wale bado wapo, wale viongozi ambao walikuwa ni salafiyin wapo, labda Sheikh Abdul Aziz akatoa fatwa hiyo. Lakini hii ni jamaa tu Ansari Sunna aliulizwa Sudani, wale wa Sudani waliosema kwamba Sheikh Abdul Aziz amewafanyia tafsiri. فتوى الإمام العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. الشيخ مقبل رحمه الله اليوليز ما نصيحتكم للشباب السوداني وكيف يتعاملون مع أنصار السنة. نيني نسهينو وبيجانا وسوداني نا na vipi wataamiliana na Ansaru Sunna. Kuna vijana wa Sudani Salafiyin ambao walikuwa wakiwafanyia raddi Ansari Sunna ya Sudani. Sasa wakaulizwa Sheikh Mukbil kwamba hawa vijana wa Sudani vipi waamiliane na Ansari Sunna iliyoko kule Sudani. Sheikh Mukbil rahimahullah anasema aljawab, ansahuhum an yaklubu alilm wa an yabtaidu an jamaati Ansari Sunna. Mimi na wanafii hawa jamaa vijana wa Sudani watafute ilmu, wajiepushe na jamaati Ansari Sunna. Wa an yabtaidu, wakae mbali na jamaati Ansari Sunna. Kwa nini? Faqad asbahu du'ata bid'a wa du'ata madda, kwani wamekuwa hawa Ansaru Sunna ni du'atu wa bid'a, wanalingania bid'a na du'atu wa madda mali. Wa amma talabu al-ilm fa atamanna anna Allah yuwaffiqu akhan min ikhwanina yadhhabu ila huna wa yastafidu minhu ikhwanuna as-sudaniyun walau muddat thalathati ashhur. Sheikh Mubin anawaahidi vijana wa Kisudani wa Salaf, asema ama kutafuta ilmu, mimi natamani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamuwafikisha mmoja katika ndugu zetu ende huko na wastafidi ndugu zetu wa Sudani, japokuwa kwa muda wa miezi mitatu. Liyuallimahum kaifa yastafiduna min kutubi sunna, ili awafundishe vipi wapate faida na vitabu vya sunna. Sheikh Mukbil bin Hadi rahimahullah anawaamrisha vijana wa Sudani wakae mbali na jamaatu Ansari Sunna iliyoko Sudani. Yaqulu Sheikh Mukbil qala aidan faqad taghayyarat ahwalu Ansari Sunnati bisudan, zimebadilika hali za Ansaru Sunna kule Sudani. Washaghalat bijamii al-amwal, imeshughulika Ansaru Sunna kukusanya mali. Wa asbahat tuharibu ahla sunna, na wamekuwa Ansaru Sunna wa Sudani wanawapiga vita ahlu sunna, ani shababa almutamassika bidinihi alladhi yunkiru alayhim ikhtilat ar-rijali wan-nisaa fi al-jami'at wa yunkiru alayhim binaa al-masajidi wa taslimaha lis-sufiyya. Anasema nakusudia wale vijana wenye kushikamana na dini yao, wale wanaowapinga hawa Ansaru Sunna mchanganyiko wa wanaume na wanawake katika jami'at, wanawakanushia kujenga misikiti na kuwapa masufi. Washababu almutamassik bidinihi nafirun minhum ghayatan nufur. Sheikh Mukbil rahimahullah anasema vijana wenye kushikamana na dini yao wale salafiyun ni wenye kukaa mbali na hao na kuwachukia sana. Wa nahnu nansahuhum bilbu'di an jama'ati Ansari Sunna, mimi na wanasihi, sisi tuna wanasihi kukaa mbali na jama'ati Ansari Sunna. Faqad asbahat la yahumuha illa jam'u al-abwal, imekuwa Ansaru Sunna hakuna linalowashughulisha isipokuwa kukusanya mali. Na hivi hivi walivyo jamaatu Ansari Sunna kule Tanga, hivi walivyo. Na ndio maana kiongozi wao Barahiani mara nyingi akija hapa muhadhara wake atataja nina maskuli 21, nina mahospitali 50. Kwa sababu gani? Ni jamu la amwali, hakuna taasilu ilmi, hakufundisha hata kitabu kimoja akakimaliza tangu walipotoka huko Riyadh, akasoma vitabu vya Sayyid Qutubi na Muhammad Surur Zain al-Abidin mpaka akawa Qutubi Sururi. Alipokuja hakuna moyo wa kufundisha, hakuna wala hawezi. Na walillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia mahifi wengi hawana kitu, hawana ilmu, hawawezi kufundisha, hawana kabisa, faqidu shay'in la yu'min. Kwa hiyo wao hamu yao ni kukusanya mali, na hapa kataja vitu kidogo tu, kwamba ana maskuli, ana mahospitali, hakutaja maduka, hakutaja nyumba anazochukua rent, hakutaja hivyo. Kama Magufuli anamjua kule angemchukua majitu kama anavyosema mwenyewe. Kwa hiyo hivi ndivyo alivyosema Sheikh Mukbil rahimahullah kwamba jamaa vijana wale wa Sudani wa Kisalafi wakae mbali na jamaa ya Ansari Sunna fi Sudan. Fatwa al-Allama al-Muhaddith Rabi', Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali Umair حفظه الله. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: والله السرورية الآن تدير جماعة أنصار السنة. يقول والله والله السرورية الآن تدير جماعة أنصار السنة ورب السماء أقولها لكم صريحة. Sheikh Rabi' hafidhu Allah asema naapa kwa Allah, sururia sasa hivi ndio wanaizunguka jamaa ya Ansari Sunna wote sasa hivi ni masururi, akiwemo Barahiani na wengineo kule Sudani na kule Misri, wote sasa hivi ni masururi. Makutbi, maneno ya Sheikh Rabi' hafidhu Allah, anasema naapa kwa Allah, wa rabbi sama aqulu alakum sariha, na hapa kwa Mola wa mbingu na sema haya kuambieni nyinyi kwa uwazi bila kuficha. Wa khala aidan aljumu'iyya ma takunu jumu'iyya bismi salafiyya illa wa tasqutu ala ummi ra'siha. Ash-Sheikh Rabi' hafidhullah sema nasema tena jumu'iyya zote haziwi jumu'iyya kwa jina la salafiyya isipokuwa zitaanguka ala ummi ra'siha. والسعيد من وعظ بغيره. الشيخ ربيع حفظه الله: الجمعيات في العالم بارك الله فيه، عندكم جمعية أهل الحديث في السودان، جمعية أنصار السنة، وفي مثل جمعيات كلها تسقط على أم راسها. وحقيقة سقطت جميع الجمعيات، سقطت في ميانكوكا زوت كما لبسم الشيخ ربيع حفظه الله. أنا هنا ليه أسمع ينسون العلم ويكون همهم الدنيا ونسعوا علم إن قوى هم ياو نولي من قتو وهمهم السياسة بارك الله فيكم فتجردوا لله تبارك وتعالى من هذه الأشياء. يفشيني واجلي الله تبارك وتعالى نمبها يا جمعيات. يقول إنه ما قام جمعية وأتحداكم دعتوني بجمعية ثابتة الآن على المنهج السلفي بارك الله فيكم. الشيخ ربيع حفظه الله أنا سيما حقونا حيكسمام جمعية يوت نا أتحداكم لتين جمعية يوت يثبوت سسايفي جوية منهج السلف لتين. الشيخ ربيع سيما بارك الله فيكم لأن هذه الجمعيات تكون أهدافها دنيوية وسياسية بسبب جمعية هذه مالينغو ياكي دنيا نسياسة ننديبي أليبي برعيان إن جمعية ياكي أنصار السنة كل تام همو ياكي نيولي مينغو كجمو كجمو كسانيا مالي نسياسة كتوكنا في يونغوزي نليني وخواري بارك الله فيكم. وإن لبسوا الناس الشيخ ربيع كما يوفو وإن لبسوا الناس حتى وكيوفانية تلبيسي واتو حتى وكيفانية وبابايشاجي كواتو بعدو هوا سيو مثلا بي دوني كسيما سيسي أتسمي منينو كوا كيليزيتو سيسي طلاب العلم سيسي تفوات أقوال زم علماء. والشيخ ربي كسيما جمعية هذي حقونا جمعية يوتي يكسالة بي wewe utakuja barahiani hapa utangaze watu udanganye watu kwamba eti jumuiya ya Ansari Sunna manhaji yao ni alkitabu wa sunna bifahami salafi salih. Urongo mtupu, ni urongo. Kwa hiyo hizi ni fatawa za maulama kusema kwamba jumuiya tu bal jumuiya tu Ansari Sunna fil alam, hakuna jumuiya yote ya kisalafu. Kwa wanajiita Ansaru Sunna lakini la sunnata nasaru wala albid'ata taraku, hakuna sunna walionusuru wala kuna bid'a walioiwacha mpaka leo. Mpaka leo Barahiani ana bid'a. Bid'a gani hii? Bali ana bid'a kubwa ya kuwakashifu maulama, bali ana bid'a kubwa ya kumfanya difaa Ibn Sina al-Qurmuti mpaka leo. mpaka leo yudafi wa ibn Sina al-Qurmuti, huyu rahiani. Halafu akisema kwamba vijana wamekuja wametotoa katika sunna. Kwani mlikuwa katika sunna lini? Mlikuwa katika usalafi lini mpaka mkatolewa? Hamjakuwa katika usalafi, hamjakuwa. Sasa mmetolewa na nani kumbe hamjakuwa katika usalafi? Vijana wanaosoma, waliosoma Saudi Arabia, wamekuja wakachafua, wakatotoa. Hao vijana wanaosoma Saudi Arabia ndio wanaofundisha watu, ndio wanafundisha watu misikitini Uislamu sahihi, aqida sahiha, manhaj salim. Ni hao vijana wanaosema wametoka Saudi Arabia. Wameharibu nini? Wameharibu kitu gani unachokisema? Vijana wamesoma Saudi Arabia, wamekuja chafua. Wamechafua nini? Bali wamesafisha. Ndugu zangu Waislamu, barahiani ni adui mkubwa wa da'wa hii ya sunnati wal jamaa. Ili ni talbis na urongo kwamba manhaji yake ni manhaji ya salaf, ni urongo, kwa sababu ana historia inayojulikana wazi. Hapa Mombasa watu hawamjui, na ndio maana anafanya talbis hii. Tanzania hawezi kusema maneno yale, hana nafasi. Mkoa wote wa Tanzania akenda, hana nafasi ya kuzungumza kama alivyozungumza hapa. Hawezi akaachiliwa akazungumza urongo ule, kwa sababu watu wameshamjua uadui wake mkubwa aliofanyia da'wa hii salafia. Baada ya yeye kumaliza masomo kule Riyadh na kuja na ukhawariji wa kutukana viongozi wa serikali, ndugu zetu walipomaliza, la siyama ndugu yetu Abul Fadl hafidhahullah alipomaliza kutakharaj kule Madina, akaja na da'wa salafia. Huyu barahiani alifanya uadui mkubwa wa wazi wazi, akajaribu kumnyang'anya msikiti kule Pongwe kwao, akajaribu jambo hilo akashindwa, akaenda mpaka serikalini mahakamani kumtaka kumtia ndani ya Abul Fadl ikashindikana. Akajaribu kutembea katika baadhi ya mikoa ya Tanzania kuizima da'wa salafia akashindwa, kwa sababu tayari alikuwa ameeneza uchafu wa hizbia kule katika mikoa ya Tanzania. Aliingia Moshi, akaingia miji mingi kule Tanzania kabla ya kurudi Abul Fadl masomoni. Baada ya kurudi Abul Fadl kueneza da'wa ya haki, barahiani akawa anafanya chuki na uadui wa waziwazi kwa da'wa hii ya Ahlusunnati wal Jamaa. Lakini walillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake, kisha ndugu yetu Abul Fadl akashindwa, akashindwa kuizima da'wa salafia. Na hivi ndivyo walivyofanya baadhi ya watu hapa Mombasa. Kuna baadhi ya watu waliapa kwamba wataizima da'wa salafia, wataimaliza da'wa salafia. Watu walisema hivi, wako wapi sasa hivi? Wamemalizika wao, wako wapi? Hapa hapa kuna watu walisema, wakaapa, tutaizima da'wa ile, hawatakuwa na da'wa, hawatakuwa na msikiti. Wakaufunga msikiti Diwani, wakaufunga eti sisi da'wa itamalizika. Da'wa inaendelea na itaendelea ila yaumil qiyama. Waqad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal. Hii ni da'wa ya Allah, hii ni da'wa ya Allah, si da'wa yetu. Kwa hiyo nani kasema da'wa ya Allah itamalizika ulimwenguni? Nani kasema hivi? Kwa hiyo watakwenda mbio, watamalizika wao, si da'wa salafia, si da'wa salafia, haimaliziki. Kwa katika maneno aliyoyasema barahiani hapa alipokuja ni kwamba vijana wamekuja kuchafua. Hapana, vijana wamekuja kutengeneza, na ndio wanaofundisha misikiti misikitini. Durusi zinazoendelea misikitini kila mahali ni vijana hao wanaowasema kwamba wametoka Saudi Arabia, wamekuja kuchafua. We msikiti wako una misikiti 20 umejenga, umefundisha nini? Wala kitabu wala risala. Kwa ndugu zangu Waislamu, nataka kusema kwamba ni urongo aliokuja kuusema barahiani, halafu akataja katika muhadhara wake kwamba kuna watu hapa wanasimama katika hutuba zaidi na kuambia wenzao matapeli. Nasema tena, barahiani ni tapeli wa da'wa, na kila tapeli atabaidisha. Hii ndiyo manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa. Kila mtu anayefanya utapeli wa da'wa, ubabaishaji wa da'wa, lazima abainishwe watu wamjue. Hata mimi waliyadhu billah, hata mimi waliyadhu billah, nikifanya ubabaishaji katika dawa, vijana wapo hapo watanibabaisha, watanibainisha kwa watu. Lakini namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anipe thabati mimi na wenzangu katika manhaji hii ila almauti. Kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna yoyote aliyekuja na manhaji hii salafi, aidha amesoma Saudi Arabia, amesoma Yemen, amesoma wapi, madam anafanya da'wa ya haki, huyu haharibu bali anatengeneza, huyu hachafui bali anasafisha. Sio kweli kwamba sisi tumekuja kuchafua, tumemchafua nani? Kwa hiyo hawa wamejitoa wenyewe, wala hawakuwa katika usalafu. Inajulikana anasema kwamba wamefanya dawa miaka 30, wao wamefanya dawa ya sunna. Hawakufanya dawa ya sunna, bali wamefanya dawa ya hizbia. Wamefanya dawa ya hizbia na hawakufanikiwa, walillahi alhamd. Sasa hivi nenda Tanzania, mkoa wowote da'wa salafia ina nawiri, walillahi alhamd. Na hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala pia tujalie hapa Kenya pia da'wa salafia ienee. Lakini da'wa hizbia ndio da'wa inayochafua Waislamu. Da'wa hii ya kihizbi ndio inayochafua Waislamu, kwani haiwafundishi Uislamu watu sahihi, haiwafundishi Uislamu sahihi watu. Da'wa hii ya kihizbi inafundisha Uislamu wa kisururi na Uislamu wa kikutubi na kukufurisha watu na ukawari. Na ndio maana Sheikh Rabi'i hafidhahullah akasema vijana wengi wa kikhawari ni kutokana na natija ya hii da'wa ya ikhwani muslimin. Da'wa ya ikhwani muslimin ndio wengi wametoka makhawari kutokana na hawa ikhwani muslimin. Lakini salafiyin la, hakuna mawazo ya ukhawari katika da'wa hii salafia kabisa, bali inapiga vita ukhawari da'wa salafia. Ndugu zangu Waislamu, Barahiani nilisema kwamba alileta meseji mbili kwangu. Meseji ya kwanza ndiyo hiyo niliyoisoma kwamba nimesema jamaatu ansari sunna ni mahizbi, Sheikh bin Baz akasema ni masalafi. Sio kweli, na fatawa za maulama nimezisoma. Akaleta meseji ya pili akasema kwamba nani si mamjua si Abu Hashim, nani Abu Hashim? Akanielezea kwamba mimi nimesoma si Tamta kule Tanga, madrasa ya kibid'a, madrasa ya kikhurafi, alafu nikenda Saudi Arabia kusoma Madina. Akaeleza maneno mengi, nasema naam, ndio ndio nimesoma madrasa ile ya kibid'a, wala haititamka ile ni Shamsia, almadrasatu Shamsia. Naam, nimesoma katika miaka ile ya 70 80 nimesoma pale, na nilikuwa mdogo na hakukuwa na madrasa ambayo ni nzuri kwa mambo ya lugha kama ile katika mustawa daula Tanzania, na kila mwenyeji wa Tanga amesoma madrasa hii. Kila mwenyeji wa Tanga alisoma madrasa hii, isipokuwa yeye Barahiani alisoma kwa maibadi, akachukua ukhawariji wa maibadi. Lakini kila mwenyeji wa Tanga alisoma madrasa ile Shamsia, sababu hakukuwa na madrasa ya sunna. Tulikuwa wadogo na hatujui sunna, tukasoma madrasa ile, walillahi alhamdu, tumestafidi katika upande wa lugha. Naam, hakuna aqida sahiha, hakuna manhaj sahihi, lakini tumestafidi sana kwa upande wa lugha. Sasa yeye anasema eti ni katika kashfa, eti ni katika kashfa kwamba nimesoma madrasa ile ya kibid'a, mimi na Abul Fadli. Ndiyo, tumesoma na tumestafidi. Wewe ambaye hukusoma Qur'ani pia hujui, wewe ambaye hukusoma madrasa ile Qur'ani hujui, lugha ya Kiarabu huijui kwa sababu ya kuacha kusoma katika madrasa ile. Lakini tumestafidi, walillahi hamdu, pamoja na kwamba hatuhusii watu wakasome. Inna hadha alilma dinun fandhuru amman taakhudhuna dinakum. Sasa hivi, sasa hivi tumejua sunna, tumejua manhaj sahihi, aqida salima. Hatuhusii kijana yoyote ende akasome kule Shamsia wala kwa Barahiani. Sawa sawa, Shamsia na Barahiani na ile Ansari sunna si ya kule, sawa kwa sawa. Wale ni watu wa bid'a na hawa ni watu wa bid'a. wote. Kwa hiyo hatuhusii watu kusoma kweli. Lakini kweli tulisoma tulikuwa wadogo, hatujui manhaj sahihi, hatujui akida sahiha, tukasoma kule kweli na tumestafidi walillahi alhamdu kwa upande wa lugha. Sasa ile alioniletea ile kwa kweli mimi naona ni mankaba kwangu. Anasema nilipokwenda Madina kusoma nikarudi nikajua sunna. Alhamdulillah. Ile naona amenisifu lillahi alhamdu. Sikurudi katika bid'a ila leo wa ila almamat sitarudi katika bid'a. Sasa ile maneno waliosema kusi kaka zake si wamemwambia ende akasoa akafanya kazi Mombasa akasoma kule ni urongo mtupu. Hakuna kaka yangu yoyote aliyeniambia niende Mombasa. Hakuna, ni urongo wa barahiani na wafuasi wake. Message ilikuwa ndefu. Sasa mimi nasema kwamba wale ni watu wa bid'a na hao kina barahiani pia ni watu wa bid'a mpaka sasa. Barahiani mpaka sasa kama nilivyosema yudafi Ibn Sina na ana kitengo maalum, kitengo ameandika bango kubwa. Ameandika bango kubwa Ibn Sina kwa kizungu. Kwa kizungu anaitwa nini vile? Avicenna. Kama hivyo Avicenna. Avicenna. Ameandika hivyo. Kitengo cha mayatima au skuli kitu kama hivyo. Ibn Sina. Wanasema maulama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yakulu an Ibn Sina اسمه الحسين ابن عبد الله. ابن سينا جنالاكي الحسين ابن عبد الله. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن سينا رافضي قرمطي يسب الصحابة رضي الله عنهم ويتنقصهم. ابن سينا هو رافضي شيعي نقرمطي أنا وتكان مصحابة رضي الله عنهم نانا وبنغزية بيوبياو. هو ابن سينا هو أبايا نمفني الدفاع نكم وانديك كتك مبانغو مبكى ليو هيني مبكى ليو لبزاقه. الشيخ بن باز رحمه الله يقول لا ينبغي للمسلمين أن يسموا محلا بأسماء ابن سينا الفارابي قبحه الله. haitakikani kwa Waislamu kuita mahali popote Madina Ibn Sina al-Farabi qabahu Allah. haitakikani mahali popote, duka, kioski, hoteli, nyumba, haitakikani kwa Waislamu. Fatwa ya Sheikh bin Baz rahimahullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah yaqul Imam al-Mulhidin Ibn Sina. Imam wa makafiri, kiongozi wa makafiri ni Ibn Sina. Haya, wataka nini zaidi ya maneno haya maulama? Ibn Salah rahimahullah yakulu kana shaytanan min shayatini al-ins. Ibn Sina alikuwa ni shaytani katika mashaytani wa watu. Kana shaytanan min shayatini al-ins. Al-Imam al-Dhahabi rahimahullah fi mizani al-i'tidal yakulu ma a'lamuhu ay Ibn Sina rawa shay'an min al-ilm. Sijui, simjui Ibn Sina kama amepokea kitu chochote katika ilmu. Walau rawa lama halat lahu riwayatu anhu. Lau angepokea isingekuwa halali kufanya mapokezi kwa. Liannahu falsafiyun nihla wal. Ni falsafiyu wa milla na ni wal mpotevu. Ibn Sina. Ibn Hajar rahimahullah معلقا على عبارة الذهب يقول لا رضي الله عنه أبا تمرذيه رافض الشيعي قرمطي. الشيخ الفوزان حفظه الله سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ما رأيكم في من يثني على ابن سينا ويجعله من علماء المسلمين. Sheikh al-Fawzan habibullah aliulizwa nini rai yenu kwa mtu anayemsifu Ibn Sina na anamfanya ni katika maulama wa Waislamu, nini rai yenu? Aljawab, hadha baina amrain. Mtu huyu anayemsifu Ibn Sina yuko baina ya mambo mawili, imma annahu jahil, wala yadri an hali Ibn Sina, ima ni mjinga haijui hali ya Ibn Sina. Wa hadha la yahiqu lahu an yatakallam bal yajibu alayhi an yaskut. Sheikh al-Fawzan rahimahullah anasema huyu hana haki ya kusema, mtu huyu anemsifu Ibn Sina, bali ni wajibu yeye anyamaze, asiseme, anyamaze kimya kama bubu. Wa imma annahu alimun bihali Ibn Sina wa kufriyati, na ima huyu anajua hali ya Ibn Sina na ukafiri wake. Wa yakunu muqirran lahu fi dhalik, na anakuwa ni mwenye kumkubali katika ukafiri huo. Fayakunu hukmuhu mithla hukmi Ibn Sina wal'iyadhu billah, mtu huyu hukmu yake inakuwa ni kama hukmu ya Ibn Sina wal'iyadhu billah. Hamjafahamu? Wa imma annahu alimun bihali Ibn Sina wa kufriyatihi fayakunu muqirran lahu fi dhalik fayakunu hukmuhu mithla hukmi Ibn Sina wal'iyadhu billah, huyu hukmu yake inakuwa kama hukmu ya Ibn Sina wal'iyadhu billah. Liannahu aqarrahu ala dhalik wa zakkah, sababu amemkubalia huu ukafiri wake na upotevu wake akamfanyia tazkia. Wal amru khatirun didda, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe ndugu yetu Barahiani na ukafiri huo, amuepushe ndugu yetu Barahiani na kumfanyia difaa Ibn Sina. Yakulu Sheikh al-Fawzan, lakini بعض الناس يثني على ابن سينا من ناحية أنه طبيب فقط. بعد يوات ونمسف ابن سينا وأباد وقبل دكتار سكيا. وهذه حرفة دنيوية. هي نكازية كلمين وطبيب. وفي الكفار من هو أحدق منه في الطب. هنا مكفير يماو نويرب زيد ونوز زيد ودكتار كل كيه. فلماذا يخص ابن سينا؟ Kwa nini anamkhusu Ibn Sina kwa kumsifu? Kwa nini hawataji makafiri wengine? Anamkhusu huyu Ibn Sina. Yakulun li'annahu yantasibu lil-Islam. Kwa sababu Ibn Sina anajinasibisha na Uislamu. Wa hadha mafkhara lil-Islam. Na hii ni fakhri kwa Uislamu. Yakulu Sheikh Fawzan, nakulu al-Islamu bari'un minhu wal-Islamu ghaniyun anhu. Uislamu uko mbali na Ibn Sina. Uislamu bari'un minhu, ni wenye kuepukana na Ibn Sina. Uislamu ni ghaliyun anhu, haumhitaji Ibn Sina huyu Rafidhi Hurmuti. Walhasilu annahu la yumdahu wala yuzakka, huyu Ibn Sina hasifiwi wala afanyiwi tazkia. Liannahu batiniyun min albatiniya failusuf mulhid yakulu bijawazi kidami alalam, mwisho wa uovu wake na ukafiri wake. Anasema kwamba yajuzu ulimwengu kuwa ni watangu haukuumbwa, ulimwengu ulikuwapo, si kwamba Allah ameuumba, ulimwengu ulikuwapo tangu zamani. Hii ni itikadi potofu ya Ibn Sina, huyu anayemfanyia difaa Barahiani. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwanza amuepushe Barahiani na kumdafi huyu Ibn Sina au mawazo haya ya kumkubali na kumsifu. Lakini bado ana bid'a ya kumwandika katika mabango. Hatumkufurishi Barahiani, hatumkufurishi la hasha, lakini twasema ana bid'a ya kumdafi huyu Ibn Sina. Kwa nini haiwachi? Na alipewa nasaha, si kwamba hajapewa nasaha, alipewa nasaha juzi juzi tu, mwaka mmoja miwili, akafuatwa na duat akiwemo Abu Aiman, ndugu yetu Abu Aiman At-Tanzani Ashirazi Habibullah, wakenda wakampa nasaha Barahiani aachane na Ibn Sina, aachane na bid'a zake za uongozi za uamiri na kupewa bai'a, akakataa Barahiani. Kwa hiyo fatwa za maulama, mtu namna hiyo aliyepewa nasaha moja kwa moja ni kwamba huyu si katika salafi, si katika hakika, katika mtu wa sunna. Na ndugu zangu Waislamu, lazima tujue sunna ni kama tauhid, la yajtami'u at-tauhid ma'a ash-shirk wa kadhalika la tajtami'u as-sunna ma'a al-bid'ah. tauhidi haikusanyiki na ushirikina. Haiwezekani mtu ni muwahid na huko anafanya ushirikina. Hapana, ule ushirikina unafuta tauhidi yake, na ndiyo sunna na bid'a. Haiwezekani mtu ni sunni halafu huko ana bid'a zake yafanya. Hilo jambo haliwezekani, anafuta sunna. Kwa hiyo mtu hawezi akaitwa sunni maadamu anafanya bid'a. Bid'a za bai'a bado zinaendelea. Kuna bid'a za vitambulisho, Ansaru Sunna wana vitambulisho vyao, wanavilipia kila mwaka, si kila mwezi. Bid'a nyingi wanazo. Walidhalika ndio maana nasema la sunna tanasaru wala albid'a tataraku Ansaru Sunna. Halafu katika maneno yake aliyosema kwamba sisi ni wenyewe kwa wenyewe, sisi tuko pamoja, halafu tunatupiana mishale, tunawaacha mashia. Pamoja na nani? Wenzako ni kina nani? Sisi ni wenzetu, sisi ni wenzako. Tangu lini? Tangu lini ni wenzako? Barahiani alikuwa akituita sisi na wenzake, wanatuita sisi, wanatuita nini? Salafia jadida. Barahiani na wenzake wa hapa walikuwa wanatuita salafia jadida, ikenda wakatuita majadida. Sasa hivi wanaita majadida. Sasa mbona wewe sasa mbona ujiiti majadida na wewe? Si wasema wewe ni manhaji yako ni alkitabu wa sunna bifahmi salafi saleh. Mbona wewe ujiiti mjadida sasa? Jiite na wewe mjadida. Si ni salafi, jiite sasa. Sio wenzake, sio kweli. Ni udanganyifu na utapeli wa dawa aliyofanya hapa Mombasa. Kwa lazima tumbainishe. Barahiani alitupa barua kwamba ni marufuku watu fulani maduati wa salafia kuingia katika misikiti yake. Sote tunazo, mimi ninayo, Abul Fadhi anayo, sote tunazo barua hizo kwamba ni marufuku kuingia misikiti yake ya kule Tanzania. Tunazo barua mpaka leo. Sasa mbona nasema sisi wenyewe kwa wenyewe tutupiane mishale? Wenyewe kwa wenyewe na nani? Sisi umetupa barua tusiingie misikiti yako, mbona watuita wenyewe kwa wenyewe? Sio kweli, ni ubabaishaji kwa kuzangu Waislamu. Kwa nataka kusema kwamba hapa watu wa Mombasa wengi hawamjui Barahiani, lakini Barahiani si salafi kabisa, ni mubtadi, ni hizbi, na ana bid'a hataki kuziwacha. Na mtu kama hutaki kufuata manhaji salafi, hutaki kufuata haki, haki iliyotokana na Allah subhanahu wa ta'ala, bali na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongezea, na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wakaielezea dawa hii. Kama hutaki kufuata haki, unabaki ni nini? Unabaki ni nini usipofuata haki? Hasa hasa haki hii inatokana na Allah na mtume wake na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim na kibaru ulama, ulamai umma. Inabaki, unabaki nini kama usipofuata haki? Mutakabbir, kama ilivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikitu alkibru bataru lhaqi wa ghamtu nnas. Kibri ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Sasa ukikataa haki tayari wewe ni mutakabbir. Kwa hiyo Barahiani alipewa nasaha, si kwamba hajapewa nasaha. Alipewa nasaha aachane na uhizbia wake, aachane na bid'a zake, lakini akakataa, akafanya kibri, bali akawa anawakashifu maulama. Alimkashifu Sheikh Mukbil rahimahullah, akamkashifu Sheikh Muhammad Amani Aljami rahimahullah, akasema yule mzee si mshika gongo, alikuwa ni watchman, akimsema Sheikh Mukbil rahimahullah. Kashfa kubwa alizozitoa kwa maulama. Kwa hiyo nasaha zangu, nasaha zangu kwa Barahiani na wale wapambe wake, wafanye tarajo, watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wafanye taubatan nasuh, watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa uchafu waliokuwa nao na bid'a walizokuwa nazo. Wafanye tarajo, sio madai yetu tu ya kutangaza kwamba eti jamaa tu Ansari Sunna manhaji yao ni kitabu na sunna bifahmi salafi umma, kwa madai tu. La, lazima afanye tarajo mbele za watu, abainishe makosa yake, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema wallahi, akifanya hivyo kesho kesho mimi napanda gari na kuna kumpa mkono barahiani na kumpongeza. Na ruzuki zote zitasimama. Ruzuki zote zitasimama. Akifanya hivi. Lakini akifanya kibri, akifanya inadi, akiendelea na ubabaishaji wake na utapeli wake, tutaendelea na ruzuki. Lakini mtu akitubia, taba Allahu alayhi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Katika faida za tauba, mtu anapotubia yale madhambi yote Allah anayabadilisha yanakuwa ni thawabu. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Kwa hiyo nasaha zetu ni kwamba barahiyan afanye tarajo, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ubabaishaji, sisi tutabainisha kila siku. Akija tena hapa Mombasa akifanya ubabaishaji wake na utapeli wake, tutasimama tena tufanye bayana hivi. Au anyamaze kama alivyosema Sheikh Fauzan hafidhahullah. Narudia tena kauli ya Sheikh Fauzan, imma annahu jahilun wala yadri an hali ibn Sina wa hadha la yahiqu lahu an yatakallam bal yajibu alayhi an yaskut. Kwa barahiyan afadhali unyamaze, afadhali unyamaze usiseme. Ukisema tutafanya raji lillahi subhanahu wa ta'ala. Hakuna kufanya, sisi hatuna malengo ya kibinafsi hapa, la, tunafanya rudud lillahi subhanahu wa ta'ala, tutaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala thawabu. Kwa hiyo hii ni bayana fupi tu niliyokusudia kuibainisha, pamoja na kwamba ndugu zangu washafanya rududi ndefu zilikuwa zinatosha, lakini mimi nimefanya radhi hii tena kwa sababu mimi kwanza, kama nilivyosema mwanzo, sababu zile nilizozitaja kwamba personal aliniletea message za kashfa. Yeye anakusudia kashfa kunikashifu, lakini walillahi alhamdu ninaona ile ni mankaba kwangu. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni bayana fupi ya yule kiongozi wa Ansari Sunna Barahiyani. Wa nasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmai lhusna sifati lula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.